अरे मन्ना दा, आप पूछ रहे हैं कि कौन आया? अजी ये पूछिए क्या क्या आया। देखिए, एक तो मैं आया, आपका रेडियो दोस्त अमीन साया नहीं, साथ में आया गीतमाला की छाओ का वॉल्यूम नंबर 8, जिसमें 1957 यानी 1957 के सालाना प्रोग्राम के दूसरे भाग के 17 टॉप हिट गीतों की झलकें भी आईं। और सोने पे सुहागा ये कि 1957 में हिट परेड के हिसाब से जरा कम चली हुई, मगर बेमिसाल बड़ी अनमोल धुनें भी आईं। तो भाई, इन सब के लिए खोलिए अपने दिल के दरवाजे। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए? कौन आया जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूँ तो याद न आए मूरतिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए? कौन आया इस पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए? कौन आया? बहनों और भाइयों, आपको याद है ना 1957 के गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम के पहले हिस्से के गीतों की, यानी नंबर 34 से लेकर नंबर 18 तक के गीतों की झलकें पिछले वॉल्यूम यानी के वॉल्यूम नंबर 7 में बजी थी। और आज ये सिलसिला शुरू होता है उस साल के हिट गीत नंबर 17 से। फिल्म थी नई दिल्ली। लेकिन बहनों और भाइयों, आप अगर फिल्म का नाम गीत कोशों में ढूंढे ना, तो वहां लिखा होगा न्यू दिल्ली। नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए भाई, नई दिल्ली के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ना, मोहन सहगल साहब, वो कमाल के इंसान थे। उनका यूनिट एक यूनिवर्सिटी की तरह था, जिसमें सच सवर कर कई हो रहा नौजवान खुद बड़े ही कामयाब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए, जैसे राजेंद्र भाटिया, जे ओम प्रकाश, मोहन कुमार, सोहनलाल कंवर वगैरह वगैरह। मोहन सहगल की खूबसूरत फिल्मों की कहानियां जो होती थी ना वो भी बड़ी प्यारी होती थी साहब, जिनमें सारे देश के लोगों को अपनी कहानी नजर आया करती थी। और इसकी वजह क्या थी ये खुद मोहन सहगल साहब ने एक बार मुझे बताया था। मैं तो एक निर्माता निर्देशक हूँ, जहाँ से मुझे अच्छी कहानी मिलेगी मैं ले लूँगा, चाहे वो बंगाली भाषा से मिले या मराठी, मलयालम या कन्नड़, कोई भी भाषा हो, हिंदी भी क्यों ना हो। मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए सब रीजनल भाषाओं को मैं अपनी मलकियत समझता हूँ, अपनी समझता हूँ। वाह वाह भाई, यही तो बहुत जरूरी है हमारे जैसे बहुभाषी मल्टीलिंगुअल देश के लिए, यानी सभी जबानों का सम्मान हो, सभी जबानें खुद भी फले फूलें और सभी की खूबियां भारत की मीठी, मधुर, आसान, सीधी सादी, सबकी समझ में आने वाली हिंदुस्तानी भाषा में भी ढलें। वही प्यारी सरल हिंदुस्तानी भाषा जिसके जरिए हमारी फिल्में और उनके गीत और हमारी आपकी गीतमाला भी बरसों से सभी दिशाओं, सभी भाषाओं के लोगों को प्रेम और एकता के बंधन में बांधे रखने की कोशिश करती रही है और उम्मीद है कि कामयाब भी होती रही है। और बहनों और भाइयों, प्रेम और एकता से ही तो हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारा कोई भी सपना सही मानों में पूरा नहीं होगा। हाथ आएंगे तो सिर्फ रातों के साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए। हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए। दिल रह रह के याद दिलाए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। चलो जहाँ किस्मत ले जाए, दिल में दिल का दर्द छुपाए, चलो जहाँ किस्मत ले जाए। दुनिया पर आई लोग पर आए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। ये फिल्म एक गांव की कहानी और इसके अलावा देख कबीरा रोया, गेटवे ऑफ इंडिया, शारदा, परदेसी, अंजलि, समुंदर, ऐसी कई फिल्में थीं 1957 में जिनमें कई लाजवाब गीत थे, मगर वो गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। या तो वो नगमे दो वर्षों की लोकप्रियता में बटकर बिखर गए, या वो फिल्में ज्यादा चली नहीं, या रिकॉर्डों के डिस्ट्रीब्यूशन में देर हो गई होगी। मगर हाँ, उस साल कुछ ऐसी फिल्में जरूर थीं जिनके कई गीतों ने गीतमाला में खूब धूम मचाई साहब, जैसे 1957 में वार्षिक पायदान नंबर 16 का गीत था नया दौर से और मेरे शहर से। हे मैं बंबई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बंबई का बाबू। और पायदान नंबर 15 पर भी फिल्म नया दौर ही का गीत चला था आपको अपने साथ लेकर। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। और उस साल नंबर 14 पर कौन थी? आशा, यानी फिल्म भी आशा और आवाज भी आशा। अरे बाप रे भाई, उस साल अमेरिका और इंग्लैंड से आए हुए इस धुआंधार रॉक एंड रोल म्यूजिक ने हिंदुस्तानी फिल्मों में भी हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया था आशा और किशोर और मोहम्मद रफी जैसी आवाजों में ढलकर। और मजे की बात तो यह बहनों और भाइयों कि रॉक एंड रोल को हमारी फिल्मों में लाने वाले संगीतकारों में आगे आगे जो थे ये वही थे जो अपनी मीठी मधुर अमर धुनों के सहारे आज भी हमारी यादों को महका रहे हैं। सितार में भूल जाए सारे गम, हंस रहे हैं फूल जो गा रहा है गुलसिता, लाख में हजार में भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में, बजे रही है धुन यही रात के सितार में भूल जाए सारे गम। कर रही है गुदगुदी, हम नहीं करार में, हम नहीं करार में, दिल है करार में, भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में, बज रही है धुन यही रात के सितार में भूल जाए सारे गम। उस जमाने का संगीत ही ऐसा मधुर था साहब, गीत के बोल भी ऐसे पुरकशिश थे कि उन्हें सुनकर लोगों पर वही असर होता था जैसे इंदिवर के लिखे हुए 1964 के एक गीत के मुखड़े में कहा गया था, यानी पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। भाई हमारे फिल्मी संगीत की इस कैफियत की एक बड़ी सच्ची कहानी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा, आज तो मैं कुछ ऐसे खत पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको जो लोगों ने मुझे ईमेल से भेजे हैं गीतमाला की छाओ में के बारे में। देखिए मुकुंद पुराणिक, इन्होंने लिखकर बताया है, अमीन भाई मैंने गीतमाला की छाओं के पहले 5 वॉल्यूम्स 75 बार सुने हैं। यस आई हर्ड ईच वॉल्यूम एटलीस्ट 75 टाइम्स। अब अगले 5 वॉल्यूम्स कहाँ हैं, जल्दी भेजिए। तो भाई ये लीजिए मुकुंद, आपके पास ही तो है, आपके सीडी प्लेयर में या कैसेट प्लेयर में। हाँ भाई इनके आने में थोड़ी देर जरूर लगी, मगर क्या करें, वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में ना सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। लीजिए साहब एक के बाद एक दो और गीत आपने 1957 की छांव से लिए हुए सुने। अब आइए झटपट मकबूलियत यानी लोकप्रियता की धूप में संवरे कुछ और गीतों की हो जाए झलक। नंबर 13 पर थी फिल्म बसंत बहार की बेचैनी। और नंबर 12 पर एक झलक। हाँ हाँ फिल्म का नाम भी एक झलक। अजा जरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा, दिल में तेरी याद है जवान आजा जरा। वैसे ये आजा जरा की धुन जो थी ये एक ट्रम्पेट पर बजाई हुई इंग्लिश धुन से इंस्पायर होकर बनी थी। किस धुन से ये आप ही ढूंढ निकालिए और मुझे लिखकर बताइए। मगर पहले जरा एक लड़की का लिखा हुआ खत, प्यारा खत सुनिए। लड़की का नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको। इन्होंने ईमेल में लिखा है, डियर अमीन साहब, गीतमाला की छाव में के पहले 5 वॉल्यूम्स लाजवाब अनमोल हीरे हैं और मेरे लिए तो आपकी गीतमाला से जुड़ी हुई हर चीज मेरे जीवन का एक हिस्सा लगती हैं, क्योंकि मेरी अम्मा भी इतनी लगन से गीतमाला रेडियो प्रोग्राम सुना करती थीं कि जब उनकी पहली संतान यानी मैं पैदा हुई ना तो उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया गीतमाला। वाह भाई वाह, मैं नौ। तो यही है इनका नाम, गीत माला जलोटा। वाह वाह, क्या नाम रखा है, वेरी गुड। तो भाई इस समय हम सब के साथ गीत माला भी याद कर रही हैं, यानी गीत माला जलोटा भी याद कर रही हैं। 1957 का हिट गीत नंबर 11, मुन्ना मुसाफिर वाला। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा। कोई कहे चांद, कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद, कोई आंख का तारा। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना खुद भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। अच्छा भाई, जब ये गजब के हरफन मौला किशोर कुमार खुद मुन्ने थे ना, तो उनका गला हमेशा खराब रहता था, बस सारा वक्त वो खांसते ही रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उछल कूद करते हुए मास्टर किशोर इतनी बुरी तरह गिरे कि उनके पैर के अंगूठे में जबरदस्त चोट आ गई और किशोर 2 दिन तक बस रोते ही रहे, रोते ही रहे। चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है, चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है, चुप हो जा, चुप हो जा। वैसे फिल्म बंदी का ये गीत उस साल नंबर 10 पर था और देखिए यहाँ सिचुएशन पर कैसे फिट हो गया सब। खैर, नन्हे किशोर के रोने की कहानी यूं आगे बढ़ती है, हैं? 2 रोज तक लगातार रोते रोते ये चमत्कार हुआ कि किशोर बबुआ का गला ठीक हो गया, हैं? आवाज खुल गई और उन्होंने रोना बंद करके गाना शुरू कर दिया। और बचपन में किशोर कुमार कैसे गीत गाया करते थे ये उन्होंने खुद बताया था मुझे। सुनिए सुनिए। सुनो बच्चे किशोर से बातचीत, कौन कर रहा है? किशोर के पिताजी। अरे किशोर, क्या है बाबा? मेरे कुछ वकील दोस्त लोग आए हैं, एक गाना तो सुना दे। अच्छा तो पहले बोलो किसका गाना सुनोगे, मेरे गुरुजी छैगल छाप का या मेरे बले भाई अशोक कुमार का? तुमको लेट मालूम है ना, छैगल छाप के गाने का 1 रुपया और दादा मुनि के गाने की 54। तो फिर तू 54 ही सुना इन लोगों को, सस्ते में काम पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं 1 रुपया सुनाऊंगा काका जी लोग, आप बोलिए ना बाबा को। हाँ हाँ बेटे, तू सहगल साहब का ही गाना सुना। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोला, एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोला, देश देश की चल के खातिर अपने गल से निकला, अपने गल से निकला, अपने गल से निकला। और बहन और भाइयों, यही नटखटपना किशोरदा की जिंदगी में उम्र भर रहा, गानों में भी और एक्टिंग में भी और यहाँ तक कि जिंदगी में भी। गीतमाला की छाव में आगे चलकर मैं इनकी अटखेलियों के कुछ और नमूने भी पेश करूंगा, इंतजार कीजिएगा। मगर अब हो जाइए जरा सा सीरियस। जी हाँ, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है एक हलचल मचा देने वाला भजन। मगर भजन से भी पहले हमें जरा फ्लैशबैक में जाकर याद करना पड़ेगा दो मशहूर लोगों को जो 26 जनवरी 2009 की शाम मुंबई में होने वाले हमारे सीडीज की रिलीज के फंक्शन में आए थे। एक तो थे गीतमाला के बड़े महान प्रेमी माननीय विलासराव देशमुख साहब, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मगर गीतमाला की छाव में कि इस वॉल्यूम यानी वॉल्यूम नंबर 8 की रिकॉर्डिंग के समय ही खबर मिली कि विलासराव जी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर बन गए हैं। तो भाई ये गीतमाला के लिए वाकई बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, और एक दूसरे मशहूर साहब, बड़े सुरीले इंसान जो उस फंक्शन में आए थे, वो थे म्यूजिक डायरेक्टर रवि, जिनके संगीत में ढले हुए 1957 के एक भजन ने तो भाई सन 2009 में आकर एक इंटरनेशनल खलबली मचा दी। हुआ ये बहनों भाइयों कि 2009 में रिलीज हुई मुंबई की झोपड़पट्टियों पर बनी एक बड़ी अच्छी फिल्म जो एक अंग्रेज ने बनाई थी, उसमें एक बहुत बड़े क्विज कॉन्टेस्ट में एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ दर्शन दो घन श्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे, ये भजन किसने लिखा। बच्चे ने जवाब दिया सूरदास। जवाब सही मान लिया गया और बच्चे ने इनाम जीत लिया। मगर साहब फिल्म रिलीज होती मेरे पास कई ईमेल्स और खतारे लगे कि अमीन भाई कुछ कीजिए, ये तो अन्याय हो गया, ये भजन सूरदास जी का नहीं बल्कि गुजरात के संत नरसी मेहता पर बनी फिल्म नरसी भगत का है जिसकी धुन रवि साहब ने बनाई थी। अब भाई ऐसी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में भला मैं क्या कर सकता था। मैंने तो वो सभी खत अपने एक जानकार और बड़े मशहूर पत्रकार दोस्त दिल्ली के राजीव श्रीवास्तव को भेज दिए। उन्होंने पूछताछ शुरू की, रवि साहब से भी पूछा और नतीजा क्या हुआ ये अभी बताता हूँ आपको बहनों भाइयों। पहले वो पुरसर भजन सुन लीजिए, हेमंत कुमार मन्ना डे और सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ, जिसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें भेजने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मुंबई के मोहन भंबानी साहब का। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोदी अखियां प्यासी रे। तो साहब, म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने ये कंफर्म किया कि ये भजन सूरदास जी का तो बिल्कुल नहीं था, और वैसे वो गुजरात के संत नरसिंह मेहता का भी नहीं था, क्योंकि नरसिंह जी तो अपने भजन गुजराती में कहते थे। असल में ये गीत हिंदी फिल्म नरसिंह भगत के लिए लिखा था जाने पहचाने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली ने। नरसिंह की ये विनती सुन लो भक्त विलासी रे, दर्शन दो धन। तो चलिए भाई, वो गलती तो सुधर गई, अब मेरी एक गलती सामने आने वाली है, मगर इससे पहले स्वागत कीजिए 1957 की चार सुपरहिट झलकों का। नंबर 9 पर पेइंग गेस्ट। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। नंबर 8 पर था फिल्म हम सब चोर हैं का गीत। फंटम फंटम छोड़ दे बापू, हो गई तेरी हार, इकड़म सिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार, इकड़म सिकड़म कुछ न चलेगा, जीत गया मेरा प्यार। 1957 में नंबर 7 मिस मैरी। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे। और जो अनोखा प्यारा गीत फिल्म पेइंग गेस्ट का नंबर 6 पर था उस साल, उसे सुनने से पहले सुनिए कि उस गीत के बारे में और दादा एस डी बर्मन के बारे में शरारती सुरों की मलिका आशा भोसले ने क्या बताया था मुझे। एस डी बर्मन साहब दादा, उनकी खास बात ये थी कि रिहर्सल में बुलाते थे और गाना बनाते थे। जैसे एक मुखड़ा बन गया तो उस मुखड़े को वो 2-3 तरीके से गाते थे, फिर मुझे कहते थे तुम्हें कुछ सूझता है तो तुम अपनी तरीके से गाओ, तो हम अपनी तरीके से गाते थे। उनको अच्छा लगता था, उम्र में बड़े थे तो अच्छा नहीं लगता था, बोलते धत ये क्या गा रहा है तुम, और अगर अच्छा लगता था तो वाह ये इसको लिख के रखो आशा। इस तरह उनके साथ 4-5 दिन अगर हम निकालते थे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जी हाँ, मैंने गाना गाया था छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, तो उसमें था आह छोड़ दो आंचल, तो उन्होंने कहा ये आह तुमको आता नहीं है, कैसा नहीं आता है तुमको, उसका फादर भी आना चाहिए, ऐसे बोलते थे। मैंने कहा दादा नहीं आ रहा है, बोले सोचो तुम्हारा पल्लू भोसले साहब ने पकड़ा तो तुम क्या करोगे। तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे दे के वो गाने गवाते थे। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। अच्छा अब सुनिए साहब के क्या कहा है न जाने किस शहर के डी के लाल ने अपने ईमेल में। ये लिखते हैं, अमीन साहब आप गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 4 में बहुत बड़ी गलती कर गए, उसमें आपने कहा कि 1954 में जो पहली वार्षिक हिट परेड गीतमाला शुरू हुई उसमें साल के आखिर में गीत नंबर 1 था जाएं तो जाएं कहां फिल्म टैक्सी ड्राइवर, और नंबर 2 पर था नागिन का गीत मन डोले मेरा तन डोले। मगर 1977 यानी 1977 में आपने HMV के लिए जो गीतमाला सिल्वर जुबली प्रेजेंटेशन के LP रिकॉर्ड्स बनाए थे उसमें तो आपने कहा था कि 1954 का टॉप हिट गीत नंबर 1 था मन डोले फिल्म नागिन। तो गीतमाला की छाव में ये आपने कैसी गलती कर दी? अरे भाई मेरे DK लाल साहब, गलती गीतमाला की छाव में नहीं बल्कि 1977 में बने उन सिल्वर जुबली रिकॉर्ड्स में मुझसे हो गई थी, जिसे मैंने बाद में सुधारा कुछ वफादार गीतमाला प्रेमियों की मदद से, जैसे राजकोट के मधुसूदन भट्ट, अजमेर के महावीर सिंह चौहान और जयपुर के अनिल भार्गव। तो लाल साहब, अगर आप वॉल्यूम नंबर 3 और 4 एक बार फिर जरा ध्यान देकर सुनेंगे ना, तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये गलती क्यों और कैसे हुई थी। और तब तक 1957 की छाव में छुपे एक और खूबसूरत गीत पर नजर डालिए, तो वो गीत आपसे कहेगा तेरी चमक थी आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। चमक थी आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। मान लिया दिल कश है बहुत ये रात हसी ये चांद जवां, बात जो देखी है तुझ में नजारों में वो बात कहाँ। सामने मेरे तू हो अगर दुनिया के नजारे कुछ भी नहीं। तेरी चमक थी आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। लेकिन दो ऐसे सितारे जो 26 जनवरी 2009 को गीतमाला की छाव में के CDs की रिलीज के फंक्शन में ऑडियंस की छाव में छुपे हुए बैठे थे, उनकी कीमत तो भाई बहुत है हमारे दिल में। एक थी एक बड़ी सिंसियर और काबिल लड़की नजमा मर्चेंट, जो कई बरस मेरे रेडियो के काम में असिस्टेंट रही, फिर HMV ज्वाइन किया, फिर शारजा में एक रेडियो स्टेशन के लिए कई साल काम किया और अब फिर बम्बई लौटकर सारे गम से जा मिली हैं। गीतमाला के लिए गीत चुनने में और मेरे पास भेजने में नजमा का बड़ा हाथ रहा है साहब। अच्छा, नजमा मर्चेंट के अलावा एक ऊंचे हैंडसम नौजवान भी थे उस ऑडियंस में, मेरे रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन, जो सन 1973 से मेरे साथी रहे हैं। रिकॉर्डिस्ट की ट्रेनिंग उन्होंने रेडियो सिलोन की एजेंसी में ली और 1985 से जब मैंने अपना अलग काम शुरू किया तब से वही मेरे वन एंड ओनली चीफ रिकॉर्डिस्ट रहे हैं। जॉन की बढ़िया रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग का नतीजा तो आपको गीतमाला की छाव में नजर आता ही रहा है ना। देखिए ये तालियां भी यहाँ जॉन ही ने खुद लगा दी, मगर बहनों भाइयों तालियां जायज हैं जॉन के लिए भी और नजमा के लिए भी। और बहनों और भाइयों अब आप मन ही मन तालियां बजाइए 1957 की एक गजब की म्यूजिकल फिल्म के लिए जिसके एक गीत ने उस साल नंबर 21 पर रंग जमाया और एक और गीत ने नंबर 13 पर। दोनों की झलकें आप सुनी चुके हैं मगर उस फिल्म में 7 और लाजवाब गीत थे जो छांव में रह गए, जैसे सुरना सजे क्या गाऊं मैं, सुरना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सुना, सुर के बिना जीवन सुना, सुरना सजे क्या गाऊं मैं, सुरना सजे पिया तेरी तू माने या न माने, दुनिया जाने तू जाने या न जाने, काहे को बजाए तू मीठी मीठी ताली, मैं पिया तेरी तू माने या न माने, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गौरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, है भंजना वंदना सुन हमारी, है भंजना वंदना सुन हमारी, तरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, अरे भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में चरणों। नहीं नहीं घबराइए नहीं, सातवां गीत मैं करीब करीब पूरा बजाऊंगा आपकी शान में। कर गया रे कर गया मुझ पे जादू सवरिया, कर गया मुझ पे जादू, ये क्या किया रे गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधू सवरिया, कर गया मुझ पे जादू, कर गया रे कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू समरिया, कर गया मुझ पे जादू। भोली सूरतिया मगर है सयाना, भाई असल में इस गीत के बोलों में एक बड़ी गहरी हकीकत छिपी हुई है और वो सच्चाई ये है कि हर इंसान में एक चोर भी होता है और एक साधु भी, एक शैतान भी होता है एक फरिश्ता भी, और ऊपर वाले ने ये हम पर छोड़ दिया है कि हम चाहे तो बुरे बने चाहे तो अच्छे बने। बस हमें हमेशा इतना ज़रूर याद रखना है कि अच्छाई से अच्छाई फैलेगी, और अगर हम बुरे ही बनते रहे तो एक दिन उस बुराई का असर हम पर भी पड़ेगा और हमारा वही हाल होगा जिसका बयान 1957 में एक जाने पहचाने गीतकार के कलम ने किया था, खुद उन्हीं की आवाज में ढलकर। पिंजरे के पंछी रे जाने कोय, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, ए भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे। अच्छा भाई, आइए अब निकलें इस पिंजरे से और उड़कर पहुंचें 1957 के एनुअल हिट परेड की कुछ काफी ऊपर वाली पायदानों के पास। नंबर 5 पर थी फिल्म 9-2-11 की आंखें। पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। और नंबर चार पर उस साल गूंजा फिल्म चोरी चोरी का गीत, पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और बहनों भाइयों, सच पूछिए तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों और कैसे उस साल पायदान नंबर 3 पर इतनी ऊंची पायदान पर चढ़ाया था ये रॉक एंड रोल फिल्म मिस्टर एक्स का। लाल लाल गाल जान से है लालू, देख देख देख दिल पे रहे काबू, चोर चोर चोर भाग पर देती बाबू, गाल जान के है लागू, देख देख देख दिल पे रहे काबू, चोर चोर चोर भाग पर देसी बाबू। वैसे एक बात जरूर है साहब, इस गीत की ओरिजिनल वेस्टर्न धुन बहुत हिट हुई थी उन दिनों यूरोप और अमेरिका में, मगर भाई हमारे वतन का सुरीला संगीत भी किसी भी देश के म्यूजिक से कम नहीं है। इसकी धूप में खिली मुस्कुराहटें तो मस्त बनाती ही हैं, मगर छाओं में छुपी आहें भी दिल को छू लेती हैं। लीजिए 1957 की आहों का एक नायाब नमूना ये रहा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का सा, किसको फुर्सत है जो था मैं दीवानों का, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा, गम सौ बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। और बहनों और भाइयों, अब मैं इस वॉल्यूम नंबर 8 में आपको दो आखिरी ईमेल्स पढ़कर सुनाने वाला हूँ। देखिए, वैसे तो ईमेल भेजने वाले अक्सर अपना पता नहीं भेजते, लेकिन गीतमाला की छाव में कि इन दो प्रेमियों ने अपने शहर का नाम भी लिख भेजा है। एक तो है लंदन के सुरजीत चन्ना, जो लिखते हैं, हेलो अमीन जी, मैं पिछले महीने भर से बस गीतमाला की छाव में की सीडीज ही सुनता चला आ रहा हूँ। इन वॉल्यूम्स ने मुझे फिल्म संगीत के उस गोल्डन पीरियड में पहुंचा दिया है, जिसका मजा मैं बचपन और जवानी में इंडिया और कीनिया में लिया करता था। भैया सुरजीत, बस सुनते जाइए, आगे आगे भी बड़े अनोखे मजों की धूप छाव होगी इंशाल्लाह। और बहनों भाइयों, यह है आज का आखिरी ईमेल, जिसे भेजा है मुकेश शाह ने वेस्ट वर्जीनिया यूएसए के शहर हरिकन से। मुकेश शाह लिखते हैं, जब से मैं 1972 में 1972 में यूएसए आ गया, तब से मेरा गीतमाला सुनना भी छूट गया। फिर अचानक न्यू जर्सी के एक टीवी स्टेशन पर मैंने आपका इंटरव्यू देखा, जो वहां के मशहूर टीवी प्रेजेंटर शिराज शरीफ ने अपने पॉपुलर शो अभी तो मैं जवान हूं के लिए शूट किया था। उसके बाद भी शिराज ने कई प्रोग्रामों में आपका जिक्र किया और गीतमाला की छाव में के पहले 5 वॉल्यूम्स के हिस्से भी उन्होंने सुनवाए उसी प्रोग्राम में। सुनकर मैंने सीडीज खरीद भी लिए। कमाल की चीज बनाई है आपने अमीन भाई। भाई मुकेश, कमाल तो सब हमारे फिल्म संगीत का है, वही तो मेरा इंस्पिरेशन है। और जब जब आजकल की गड़बड़ों से सर घूम जाता है ना, तो हमारा संगीत ही तो आकर उसे सहलाता है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। हाँ बहनों और भाइयों, फिल्म प्यासा की यही मजेदार तेल मालिश 1957 में नंबर 2 पर थी और 1957 का टॉप हिट गीत नंबर 1 कौन सा था? वो गीत जिसके अनोखे संगीत और सूफियाना शब्दों ने सभी संगीत प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। फिल्म थी जन्म जन्म के फेरे। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो अब ऐसे जबरदस्त गीत के बाद बहनों भाइयों, मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ और कहूं। बस वॉल्यूम नंबर 8 में आपसे बिछड़ते हुए 1957 की छाओं का एक गीत बजा देता हूं, चमकते चांद से की हुई एक विनती के रूप में। तो अलविदा दोस्तों, ऊपर वाले ने चाहा तो अब वॉल्यूम नंबर 9 और 10 में मिलेंगे और दुआ कीजिए कि आगे भी मिलते रहेंगे। चले जाना कैसी है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, चांद जा मुश्किल है यहाँ रहना, कहना कि मेरा तुम बिन, मुश्किल है यहाँ रहना, एक दर्द के मारे को अच्छा नहीं तड़पाना, हर रात